Λέγεται. Καλημέρα. Δεν ακούγεστε. Παραπολιτικά. Δοκιμάστε να μιλήσετε στο μικρόφωνο κοντά. Έλα, τώρα με ακούς. Α, τώρα γιατί μιλήσετε στο μικρόφωνο κοντά. Ήμουν από πάντα στο μικρόφωνο κοντά, αλλά είχα βγει το παράθυρο του αυτοκινήτου. Α, μάλιστα, ήταν ωραία ιδέα. Τι θέλετε, κύριε. Πολύ ωραία ιδέα. Θέλω να μου πείτε εάν μπορούμε, αν μπορείτε μάλλον, όχι αν μπορούμε εμείς, αυτές τις. Μιλάω με τον κύριο Παπαγιανή. Ναι, μιλάτε. Ε? Μιλάτε. Ωραία. Μιλάτε. Για καιρούς δοξασμένους. Και πάλι. Ναι, τι θέλετε. Λέω, αν αυτά που λέμε για τους πολιτικούς, που λέτε δηλαδή και ακούμε τρικοπή και αυτοί που γουστάρουν, ας πούμε, αυτές τις κατηγορίες που λέμε για τους πολιτικούς και αυτές που εδώ για τον κύριο κόμμα, τον κύριο Κασιαλά και το, του καθενός από αυτούς, μπορούμε να τα κάνουμε διαζώσεις. Δηλαδή, εσείς να παίρνετε τις έντευξες στους τύπους και να τους καταγγέλλετε οτιδήποτε καταγγέλλετε εκτός διαζώσεις σε επαφή που έχετε. Έχουμε εμείς διαζώσεις σε επαφή. Γι' αυτό λέω, επειδή δεν έχετε διαζώσεις σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν μπορείτε να τους συνεντευξιάζετε τέλος πάντων για να υπάρχει αυτή. Μπα, δεν θέλουν και οτεύουνε. Το είχαμε κάνει στο παρελθόν στην τηλεοπτική εκπομπή, όταν το είδα να προβάλλεται, λακίσαν και οι υπόλοιποι. Λακίσαν, δηλαδή δεν έχονται καθόλου στις εκπομπές, αυτό μου λέτε. Χαίζονται, φοβόνται. Ε, καλά κάνουν και φοβούνται. Ο δεξιός είστε. Όχι καλέ. Είσαι καλά. Ε, μοιάζει λίγο η φωνή με αυτόν που το παίζει δεξιός. Όχι, εγώ δεν πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο σε εκπομπή. Αλλά δεν πειράζει που έχω 20 χρόνια η πρώτη φορά, έτσι. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να είστε γεροί, παιδιά. Με τον Κασελάκη θα συνεργαστείτε. Με τον κύριο Κασελάκη, εφόσον ισχύει αυτό το οποίο μου έχει δηλώσει, ότι δηλαδή και φαίνεται να λέει και το ίδιο δημόσια, ότι δηλαδή θα στηρίξουν οι βουλευτές οι οποίοι πρόσκυνται στο κόμμα του. Ρε Κωνσταντοπούλου, ποιο κόμμα του Κασελάκη, 1,5% βιάζει. Αυτή τη στιγμή έχει όσους βουλευτές έχει. Όταν θα γίνουν εκλογές, κάνει 1,5%. Ρε στη ζωή τα είπαμε, θα σε ψηφίσουμε. Πρόσεξε λίγο, αγάπη μου, τι λέει. Το 1,5%. Ξέρει η ζωή τι λέει, σε παρακαλώ. 1,5 από εδώ, 1,5 από εκεί. Να πάρει λίγο τον Κασελάκη, να πάρει λίγο τον Βαρουφάκη, λίγο τη Λατινοπούλου. Ε, κούτσα κούτσα. Να πω κάτι σεξιστικό. Τι? Η πρώην Σιριζέα να βγάλει λίγο το στήθος, γιατί μας έχει πει ότι έχει ωραίο στήθος. Μπας και το φτάσει 3 και μπει στη Βουλή, γιατί δεν τον βλέπω να μπαίνει στη Βουλή. Χαιρετίσματα στην πρώην Σιριζέα. Ποια είναι η πρώην Σιριζέα? Αυτή που βγαίνει εκεί πέρα, σε σέναν. Α, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ακόμα. Δεν είπε ότι είναι με τον Κασελάκη. Α, έτσι είπε, δεν θυμάμαι, μπορεί. Ε, είναι στο 1,5%. Δεν σας προλαβαίνω, σας έχω χάσει τώρα. Όλοι ήσασταν μαζί και τώρα σκορπίσατε. Αυτό λέμε. Θα ξαναμαζευτούμε για να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Μπράβο. Ιδανικά με τον Τσίπρα κάντε το αυτό. Θα έχει επιτυχία. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Είμαστε ήδη μπροστά. Πάμε για μια μεγάλη νίκη. Ρε μαλάκα, παλιά είχαμε ένα φιδέμπορα, τον κύριο Βασίλη που ήταν και συμπαθέστατος. Και κάνα δύο έτσι τυχαίους τρελούς που παίρνανε. 2, 3, 4, 5 φορές. Αυτή λουκάρε μαλάκα τώρα και ο άλλος ο... με τα UFO. Πες μου ότι όταν τελειώσει η εκπομπή κανονίζετε πίνετε καφεδάκι όλοι μαζί και κανονίζετε ότι θα βγάλετε την επόμενη μέρα. Όχι, έχει ξεφύγει η κατάσταση, δεν είναι όπως παλιά. Τους έχετε στο payroll, είναι στο payroll τώρα του. Δεν, όχι τίποτα. Και όλο αυτό τσάμπα, ε. Δεν μας στοιχίζει τίποτα. Αν δεν τους παίξετε, έρχονται στο σταθμό από κάτω να σου. Ναι, μας τραμποκίζουν. Μαλάκα, έχετε ξεφύγει τελείως. Εμείς έχουμε ξεφύγει, αυτό είναι το συμπέρασμά σου. Ε, μα δεν παίζονται αυτοί οι άνθρωποι, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις τον τρελό να σε παίρνει κάθε μέρα. Δηλαδή, τι φας. Τι ζηλεύεις. Έχεις μια χειροβομβίδα και θες να έχεις και μια στριμμένη βίδα. Έχω μια χειροβομβίδα, μια στριμμένη βίδα. Και έρχομαι για σένα. Και επειδή δεν έχει τριμμένη βίδα, ας πούμε, σε έχει χαλάσει. Μήπως και ένα γιος Λουκάς έκανα live που είχες πει τίποτα εκεί πέρα δυνατό. Ωραία, εντάξει, το λέω. Πού είναι το κακό? Ωραία, φίλε, αυτό που θα είχες πει θα ήταν πολύ καλό. Πολύ. Αν το έκανες αυτό, πρέπει να ήταν το καλύτερο. Είναι αυτά τα παλιά που πήραμε, μπήραμε για Γκερμάιστερ μαζί. Έτσι, έλεγε. Αυτά. Και το σπέρμα του μπάρμανα. Αυτό σου στέλνει. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Γεια σου, τσολιά μου. Γεια. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Ερώτηση. Αυτό που ακούμε στο πρώτο μέρος είναι κωμωδία. Γιατί, πώς το πήρες? Το κασελακικό εννοείς? Ναι, ναι, ναι. Ναι, τι, γιατί δεν είναι? Στέφανε, με λένε Ελένη Σκέτο. Ελένη. Είναι αληθινό? Ναι, είναι αληθινό. Καλό και γέλαγα τόση ώρα, ενώ θα έπρεπε να κλαίω. Μπράβο. Ωραία πράγματα. Άντε καλέ που θα κλαίς. Μια χαρά. Ωραίο. Να γίνονται τέτοια κόμματα. Να γίνονται. Έχει ανάγκες η εκπομπή. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Είσαι σίγουρη? Όχι, δεν παίρνω όρκο. Α. Όχι, καλό τον. Έχει δουλίτσα σήμερα. Έχω. Έχει, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα. Θέλω να σε έπιασα. Με έπιασες. Τι θες? Όχι, φαίνεται. Ασφυκτικό, αλλά δεν πειράζει. Παίζουν τι θες. Οκ, okay, άκου. Εδώ εγώ, θλιβερό κουμούνι που είπε ο γυμναστηριακός, θέλω να του στείλω ένα μήνυμα προσωπικά σαν θλιβερό κουμούνι. Δεν θα μιλήσω για όλα τα θλιβερά κουμούνια, για μένα. Δεν πιστεύω ότι έχω το αλάθητο, αλλά πιστεύω ότι ο γυμναστηριακός είναι μαλάκας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λόγια είναι αυτά? Αυτό. αυτό, απλά με αγάπη. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση σε μένα που έχω βεβαιότητα, δεν το πιστεύω. Αλλά με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Κάνε κάτι. Μην τσακώνεστε μεταξύ σας. Δεν πειράζει, έχει ξαναματαγίνει. Δεν θέλω, δεν θέλω. Αυτό το μήνυμα και εντάξει, μια άλλη μέρα θα σου πω για σοβαρά ζητήματα, για τεχνικά γυμνάσια λέει που θα φτιάξουν, συγχωνεύσεις δημοτικών που θέλουν να κάνουν. Τέλεια, γιατί αν κάτι χρειάζεται τα δημοτικά είναι συγχώνευση. Ακριβώς. Δεν ήταν αρκετά τα 26 άτομα σε μια αίθουσα, θέλουμε 37. Δείξαμε τα ταρό και μάθαμε ότι αν πάνε 28 τα παιδιά, δεν στέλνουν άλλα δύο για να κάνουν δύο 15άρια που λέει ο νόμος. Θα στέλνουν σε όμορους δήμους για να μην κάνουν δεύτερο τμήμα. Κοίταξε να δεις, όσο πιο μεγάλες οι τάξεις, τόσο καλύτερα για τα παιδιά. Κάνουν μια προσομοίωση του πανεπιστημίου. Γιατί θα πας στο αμφιθέατρο και τι θα είναι 10 άτομα μέσα. Όχι. Όχι και πανεπιστημιακά εγώ... σχολεία χτίζουμε δημοτικά. Ναι, από το δημοτικό. Να μαθαίνουν τα παιδιά με τον κόσμο. Και επίσης, το διδακτορικό μου που το έκανα στην Αγγλία, είχα ένα συμφοιτητή από την Ουγκάντα που είχε 2.000 άτομα, λέει, στο αμφιθέατρο και ακούγανε με ηχεία απ' έξω. Ορίστε. Γιατί όχι. Στη συναυλία πώς το αντέχεις δηλαδή. Αμέ, ο άκα χαμός. Έτσι. Αυτά. Όπως στη συναυλία, έτσι και στα σχολεία. Αλλά έχουμε αλλάξει το θέμα τώρα. Εγώ θέλω να επικεντρώσω ότι δεν πιστεύω ότι έχω εγώ το αλάθητο. Ο γυμναστηριακός είναι μαλάκα. Εντάξει. Δεν θα ήθελα. Σας παρακαλώ. Φιλάκια, γεια. Δεν το πιστεύω, ρε μαλάκα, σε πιάνω τόσο εύκολα τελευταία. Τι θες? Ρε μαλάκα, για να δεις ότι δεν ήμουνα ποτέ αδικός. Ήμουνα πάντα δίκαιος, ο Μητσοτάκης γαμάει, το έχουμε πει. Γνωστός, ο γυμναστηριακός ο δίκαιος που λέμε. Ναι, άκου μαλάκα, ο Κυρανάκης μαλακίστηκε. Έλα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή βράδυ που πολλοί κόσμος βγαίνει και πίνει. Να βρούμε έναν τρόπο το ταξί να είναι πολύ πιο φθηνό. Ώστε νέα παιδιά, και όχι μόνο νέα παιδιά, γενικότερα συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να βγουν να είναι με την παρέα τους να διασκεδάσουν, αντί να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, να παίρνουν ένα ταξί. Δεν λαμπεκρούλια. Κάνω και κανένα λάθος έτσι για το μάτι. Θα παίρνω εγώ την κάθε πουτάνα που έχει πάει με το πουρο στον κόλο, πρώτο τραπέζι πουτάνα, θα μπεκρουλιάζει και θα τον πάρω εγώ μαλάκα φτηνά. Αν πάρεις κανένα μεθυσμένο μέσα, να μου το πεις, να του πω να σε ξεράσει τα μούτρα, όχι το κάθισμα. Ναι, μαλάκα, εγώ έχω πάρει μεθυσμένο. Μαλάκα. Όλοι το έχουμε κάνει αυτό. Έχουμε στείλει και μεθυσμένο μήνυμα. Όλοι έχουμε κάνει τη μαλάκια. Τώρα τι έχεις πάρει, δεν με αφορά τι έχεις πάρει. Κουμωρικότα και μου λέει. Και δεν έχω ρε τώρα, μου λέει. Και τι θες να κάνουμε, ρε. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξαναπήρε ταξί ποτέ. Γιατί το μουνόπανο θα μου φάει εμένα το μεροκάμα το ιτρί, πάρε μαλάκα. Που πάει και με κρουλιάζει. Να πάει να γαμηθεί, ρε πούστη. Να πλήρει 100 ευρώ ταξί, μωρή γαμιόλα. Πα και με κρουλιάζει, εγώ δουλεύω. Τώρα ο καλός ο Μητσοτάκης θα σας πληρώνει. Μαλάκα του είπα, ο Μητσοτάκης δεν φταίει, ο Μητσοτάκης γαμάει. Να μπαίνεις μέσα ξερατώ το ταξί σου όλο που με αυτά που λες έτσι κι αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων. Στεφάνι. Λοιπόν, άισιχτη τώρα, σε βαρέθηκα. Γεια. Στεφάνι. Να φας τον Κυρανάκη στη μάπα. Αυτή είστε. Στεφανάκο, τράβασε ο Μητσοτάκη. Άσου Στεφανάκο, ούτε την ψήφο του δεν βλέπει. Άστον. Ρε μαλάκα. Απαντάει στη δημοσκοπήση μόνος του για όλο το 2%. Στοιχη βάρη μαλάκα του χρόνου θα με φέρει στην εκπομπή μαλάκα. Θα κέρδω Στέφανο στην Νέα Δημοκρατία. Πώς... Αν έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία ο Στέφανος, θα σε φέρω στην εκπομπή. Δέσμευση. Μα μου το έχει πει, θα πάει έτσι. Το λέω, είναι δέσμευση. Ρε, το ξέρω. Αλλά θέλω δωρεάν κούρσα κάπου, οπουδήποτε. Βράδυ, μεθυσμένο. Όπου δεν θα σε πάω, θα μιλήσω σε σένα, ειδικά. Τέλειο, περιμένω. Έλα, μωρή λουλουρέ, πούστη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα από τις 5 Φλεβάρι. Τι από τις 5, από τότε έχεις να πάρεις. Από τις 5 Φλεβάρι. Δηλαδή, 5 ήρθα, σε είδα στο Σταυρό του Λότου και σε 7 την Παρασκευή προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο να σου πω πόσο υπέροχος είσαι και τέτοια. Ξέρεις, βράζεις μαλάκες. Σιγά που προσπαθείς από τότε να πάρεις τηλέφωνο, χαίστηκες, μια φορά πήρες. Τι λες, ρε μαλάκα, πού το ξέρεις να πούμε. Καταρχάς, είσαι τέτοιο γαϊδούρι που ήρθες στην παράσταση και δεν περίμενες στο τέλος να μου μιλήσεις. Να κάνω τι, ρε μαλάκα, να σου μιλήσω. Να μου έρθεις πάλι με τη μάσκα και την περούκα που σου έχω πει, σε έχω δει live. Κρατάω εκείνη την εικόνα και αντεγαμίσουσα και παιδάκι. Τότε να μου πεις δύο λόγια εννοώ, να πεις ρε παιδί μου, κοίτα, ήρθα. Εγώ σε είδα που ήσουν εκεί που καθόσουν στο πλάι, σε είδα. Μου πήρες και φυλάκι, ρε μαλάκα, και μάλιστα ξέρεις τι. Και φυλάκι και γλωσσίτσα θα σου έκανα. Το είδα, μαλάκα, δεν μου ξέφυγες καθόλου να βγάζει τα. Απλά η πλάκα είναι πια ότι έβλεπα το σκαλοπάτι πίσω σου και λέω τώρα θα τσακιστεί ο μαλάκα. Τώρα θα τσακιστεί ο μαλάκα και σε είδα σε μια φάση που έφτασε στο όριο, ακούμπησε. Αλλά το έχει κάνει πρόβα, ρε μπαγκάσα, μπράβο σου. Ναι, το ξέρω. Αυτά είναι, μεγάλη τα ήθελα να σου πω τόσα στα αρχίδια μου. Πέστα τώρα, ρε μαλάκα, πέστα τώρα. Ωραία, κλείσε, πε του παιδιά, μην ξαναπε του θύμου για να πει παιδιά, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο, μιλάω με το μαλάκα τώρα. Λοιπόν, πρώτο, έψαχνα κάτι πράγματα, κάτι χαρτιά, ρε φίλε, και ξέρει τι είδα. Είδα μισθοδοσία 10 Φλεβάρι το 1990. Θε να σου πω πόσο φιλαράκι. Πόσο? Τότε δουλίτσα 669.000 μεικτά, 103.000 κρατήσει από μένα, 566.000 παντελόνι. Και τότε πήγαινα με 5.000 στη λαϊκή, ψώνιζα για 5 άτομα οικογένεια, 3 κουτσούλα τη γυναίκα μου, με 5.000 15 ευρώ. Και γύρναγα με ρέστα. Και τώρα πάμε δύο ξερά άτομα και θέλουμε ένα 50. Ξέρεις τι άφησα, ρε μαλάκα. μαλάκα πίσω μετά από τόσα χρόνια αυτά τα ακούω μαλάκα στο γυμναστηριακό. Δεν θέλατε Πασόκ όμως. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Το παιδί μου αυτή τη στιγμή για 1500 ευρώ δουλεύει 6 μέρες τη βδομάδα 12ωρο. Κατάλαβες τι έχω αφήσει πίσω μου. Και την Κυριακή για να συμπληρώσει πάει και δουλεύει και καθαρίζει καυστήρες και τέτοια μαλάκα. Αυτό άφησα πίσω μου να τα ακούω μαλάκα στο γυμναστηριακό. Το κάνουν το παιδί χρήσιμο στην κοινωνία, να είναι δημιουργικός άνθρωπος, να προσφέρει κάτι, δεν παραπονιέσαι. Και βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει ο Μητσοτάκης γαμάει, από τη μια κλαψουρίζει για τα Τέμπη και δεν βλέπει τι γίνεται. Τη συγκάλυψη πώς γαμάει, κάνε το μαλάκα, μην λες ότι γαμάει ο Μητσοτάκης. Γύρω στον κύκλο σου είναι μαλάκα γυμναστηριακέ, είναι όλοι οικονομημένοι, ονομάνε, είναι όλοι εντάξει, από τους φίλους, από αυτούς που... Τώρα είχες τόσο καιρό να πάρεις και είχες να πεις για το γυμναστηριακό. Τι να πάρω για να ακούς κάτι μαλακές, ρε φίλε, και τρελαίνες και λέει τι αφήνω πίσω ρε που... Και όλοι αυτοί συμβάλλουν σε αυτό ρε φίλε, διαμορφώνουν γνώμες, ψηφίζουν, σου λέει μαλάκες του Μούνια είσαστε το 3%. Τι να σου πω ρε φίλε, τι να σου πω, εδώ ψηφίζουν τον Βελόπουλο, τον Απατεώνα, τον έχετε ξεπροστιάσει, τον μαλάκα, τον Άδωνη. Πώς το είπε άλλος ο φίλος προχθές, δεν τα έχουμε τον Άδωνη, με τους μαλάκες τον ψηφίζουν. Αυτό κάτι τέτοιοι τύποι να πούμε είναι που έχουν κάνει αυτό το πράγμα και με έχουν γαμίσει. Με έχει πιάσει η κατάσταση τώρα της ηλικίας μαλάκα. Όχι τώρα είναι και αυτά, πόσο είσαι, 70 είσαι τώρα. Έκλεισα τα 66. Κοντά είσαι, καλά είπα εγώ. Ναι. Να σου πω στην παράσταση, πέρασε καλά τουλάχιστον. Ρε φιλέ, αφού ξέρεις, είσαι έρωτας από την πρώτη στιγμή να πούμε, γάμισε τα. Άλλο αυτό. Αλλά τι να σου πω, ότι είσαι καλός, αφού το ξέρεις, ρε μαλάκα. Όλοι για σένα πεθαίνουμε να πούμε. Ξέρεις πόσα χρόνια μαλάκα δουλεύει το ξυπνητήρι μία ώρα. Γιατί, κοιμόσουν τέτοια ώρα. Επανάληψη. Πόσα χρόνια το ρολόι χτυπάει μία ώρα. Τάκ, ελληνοφρένια, πάνω από 17 χρόνια. Να τα. Όλα τα τηλέφωνα και την Κυριακή μία ώρα. Τάκ, όπου και να με, ελληνοφρένια. Άντε γάμισου. Καψούρα να πούμε. Σταμάτα, σταμάτα, κόλακα. Σ' αγαπάω ρε μου, νάγι. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.